niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w orędziu apeluje o jedność i odpowiedzialność w związku z koronawirusem. Nie możemy ulec panice, ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo. Stan mężczyzny z województwa lubelskiego, u którego dziś potwierdzono zakażenie, jest ciężki. Wicepremier Jarosław Gowin nie wyklucza zawieszenia zajęć na wszystkich uczelniach. Jutro podejmę decyzję co do sytuacji ogólnopolskiej. Prezydent Andrzej Duda apeluje o jedność i odpowiedzialność wobec zagrożenia koronawirusem. W orędziu emitowanym przez Polskie Radio i Telewizję Polską prezydent podziękował Radzie Ministrów i służbom za zaangażowanie w walkę z patogenem. Podkreślił również, że cieszy się z chęci współpracy ze strony opozycji. Jak mówił, walka z koronawirusem to sprawa wszystkich Polaków. W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Nie możemy ulec panice, ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym. Dlatego jako prezydent zwracam się do wszystkich moich rodaków, wszystkich obywateli, abyśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem pamiętali, że tylko wspólnym działaniem możemy skutecznie go zwalczyć. Prezydent podkreślił, że zawsze w trudnych chwilach Polacy potrafią się jednoczyć i wzajemnie sobie pomagać. Dlatego, jak powiedział, jest zdania, że doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. Pierwszy pacjent na Lubelszczyźnie, u którego dziś potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest w stanie ciężkim. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Bełżycach. Prawdopodobnie zaraził się od syna, który był we Włoszech na meczu piłki nożnej. Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że pacjent zataił informację o tym, że miał kontakt z osobą, która była we Włoszech. Dlatego przebywał najpierw na oddziale ogólnym szpitala, a nie na zakaźnym. Jednak z uwagi na stan pacjent był od razu odizolowany od innych chorych, mówił na konferencji wojewoda. Jeśli chodzi o pacjentów, to tutaj nie ma większego niebezpieczeństwa, dlatego że pacjent na tyle był w złym stanie, kiedy pojawił się w szpitalu, że doszło do wyodrębnienia jego pobytu na oddziale tego szpitala. W momencie, kiedy lekarze powzięli informację o tym, że mógł mieć kontakt z osobą z obszaru transmisji koronawirusa, zastosowali wszelkie środki związane z izolacją. Mężczyzna, od którego zaraził się pacjent przebywający w Bełżycach, nie ma żadnych objawów zakażenia. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że jest zwolennikiem zawieszenia zajęć dydaktycznych na polskich uczelniach w związku z zagrożeniem koronawirusem. W programie Gości Wiadomości w TVP wicepremier podkreślił, że jutro decyzja w tej sprawie. Przez cały czas monitoruję sytuację na uczelniach. Na razie w tej bardzo mobilnej grupie, jaką są studenci i naukowcy, na szczęście nie ma żadnego przypadku zarażenia. Niektórzy lektorzy już podjęli decyzję o tym, żeby zawiesić zajęcia na uczelniach. Jutro podejmę decyzję co do sytuacji ogólnopolskiej. Jarosław Gowin uważa, że prace badawcze powinny być kontynuowane. Podkreślił też, że proces rekrutacji na studia nie będzie zakłócony. Bardzo możliwe, że na części uczelni, a być może podejmę decyzję, że we wszystkich polskich uczelniach tok studiów będzie musiał ulec pewnemu zawieszeniu, ale chcę podkreślić, że w mojej ocenie zawieszeniu powinny ulec zajęcia dydaktyczne, zajęcia ze studentami, natomiast nie całe funkcjonowanie uczelni. Można prowadzić prace naukowe, no, na uczelniach trwa też okres wyborów rektorów. Tutaj nie przewiduję żadnego opóźnienia procedur, podobnie jak nie przewiduję opóźnienia procedur rekrutacyjnych. Dziś m.in. władze Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowały o odwołaniu zajęć i wykładów do 14 kwietnia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia nie będą się odbywać aż do odwołania. We Włoszech liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczyła dziś 10 tysięcy osób. Ponad 1000 zakażonych wyzdrowiało. Liczba zmarłych wzrosła do ponad 630. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w tej chwili liczba chorych na koronawirusa wynosi ponad 8,5 tysiąca osób. Ponad 5 tysięcy z nich przebywa w szpitalach, z czego blisko 900 na oddziałach intensywnej terapii.

przywołuje dotąd nieznanej państwu finałowej części utworu. Uzdrawiające posłannictwo Levantis spełnia od 30 lat. Jego równie terapeutyczne nagrania zawierają płyty Mistyczna Era, Deszczowy Taniec, Impresje z Da Vinci, Oceaniczna Kawiarnia, Siła Harmonii i album najnowszy, Oceaniczna Podróż. Relaks, klimaty New Age, często kojarzone z ambientem, można i tak. Jest kim Levantis. A dziś poza nurtem New Age reprezentacja technopopu. I na zakończenie kosmiczne sygnały Vanzilla, który to artysta dopiero w ten wtorek i nawet za tydzień oczaruje państwa rytmicznymi impresjami w stylu zdominowanym przez sekwencery. Ale teraz ostre klimaty wprowadzą naśladowcy grupy Kraftwerk, którzy w 1998 roku schronili się na płycie zapakowanej w blaszane pudełko, opatrzone śmiałym anonsem Electric Beatbuster, Best of Electro Music. Posłuchajmy. enough time. Release the past. Build on the future. Open the gate. Open your mind. technopłyta, elektryczni zaklinacze rytm. Najlepsza elektromuzyka. Właśnie, el-muzyka. A przy okazji w Warszawie do września 1939 roku przy Śródmiejskiej ulicy Nowy Świat na frontonie jednej z kamienic okazały szyld informował elektromuzyka, a w sklepie płyty, gramofony i radioodbiorniki. Bogaty wybór świeżych technicznych wynalazków. Przed chwilą wykonawca Gate tytuł sugerował Open the Gate. Jeszcze jedno nagranie z metalowej puszki. The Crystal Method, tytuł Busy Child, zapracowane dziecię. I'm gonna go get some more. Busy Child, wykonawca The Crystal Method. W końcu minionego stulecia energicznych, elektrycznych zaklinaczy rytmów niewątpliwie najsilniej inspirowała grupa Kraftwerk. Robotyczny technopop to jej pomysł, który w latach 80. bez reszty ogarnął naszą planetę. Dziś w studiu El Muzyki utwory Kraftwerk w rzadziej przypominanych wersjach językowych, chyba że w niemieckich landach. Odwołajmy się teraz do komputerowej miłości. Wykonawcy ci sami, legendarny Kraftwerk. Rendez-vous. aber heute Nacht nichts zu tun, heute Nacht nichts zu tun. Ich brauch ein Rendezvous, ich brauch ein Rendezvous. Kraftwerk, w jej artystycznych początkach kojarzona z awangardą, później z krautrockiem i kolejno artpopem, synthpopem i muzyką techno. Czego dziś nie mogę Państwu precyzyjniej przekazać. A kompakt komputerowy świat poprzedziły równie słynne płyty, m.in. Autobahn, Radioactivity, Trans-Europe Express i The Man Machine. W roku 1986 Kraftwerk nagrał Elektryczną kawiarnię. I dość tych wyliczanek, bo zmieniamy nastrój. Jesteśmy 33 lata starsi od daty Elektrycznej kawiarni. Proszę policzyć. Rok 2019. Dodajmy październik. Kompakt Kosmiczne sygnały. Space Tones. Autor i wykonawca Chuck Van Zyl, którego dopiero tego wieczoru będą Państwo mogli posłuchać w większym, rozpoznawalnym wymiarze. We wtorek wśród premier generatora był to chyba 28 dzień stycznia. Powracające marzenia, Tangerine Dream, debiut duetu Neuland, Fata Morgana, Roberta Schroedera i anonsowany Chuck Van Zyl, którego sekwencerową muzykę mogą Państwo ocenić już za chwilę, a nawet właśnie teraz. Kosmiczne sygnały. Kończy się część druga, najkrótsza. Podobno prawdopodobnym jest, iż niektórzy melomani mają szczególne predyspozycje, by czerpać ze słuchania muzyki więcej dóbr niż inni. Zwłaszcza matematycy bądź umysły ścisłe są w tej materii uprzywilejowani. Dlaczego? Otóż struktury dźwiękowe skrywają mnóstwo liczb. Odkrywanie i rozumienie wzajemnych zależności w muzyce bywa fascynujące. Nie jestem pewien, czy obecne w kompozycjach Chucka Van Zyla sekwencery multiplikują emocje. Po części drugiej suity nazwanej Kosmiczne Sygnały i te dźwięki coś niecoś łączą nas. Następuje część trzecia, a to nie trudno zgadnąć. Mam nadzieję, że do końca audycji zechcą Państwo uzupełnić aktualne doznania towarzyszące odkrywaniu samych siebie w elektromuzyce.